Lifeline. Hazırlayan ve sunan Merve Memişoğlu. Ocağın son çarşambasında yine birlikteyiz. Koca bir yılı 2012'yi kapattıktan sonra Ocak ayını da bitiriyoruz. Bu programda bir değişiklik yaptım ve tamamen Türkçe çalmaya karar verdim. Hatta öyle ki arabeskin en içlisinden en içsiz şarkılara kadar çok çeşitli bir repertuar hazırladım size. İlk çalacağım şarkı benim çocukken plakların arasında keşfettiğim bir şarkıydı. Plağın üstünde sarı saçlı bir kadın vardı ve üstünde Neşe Karaböcek yazıyordu. Kayıt biraz cızırtılı olabilir. Çünkü Neşe Karaböcek'in sesi ta çocukluğumda dinlediğim o plaktan geliyor. Bence Orhan Gencebay'ın bu şarkısı en içten ancak böyle söylenebilir. Dertler benim, çile benim, hayat senin senin olsun. Dinliyoruz. Ayrılık Arabesk dinlemek insanı fazla yaşatmaz bence. Dibe vur vur nereye kadar? Sonuçta tekilenin içindeki kurçuktan bir farkın kalmaz. Ama arada bir efkarlandığında arabesk dinlemek güzel oluyor. Onu da itiraf edeyim. Şimdi de arabesk kıvamında bir Türk sanat müziği şarkısı geliyor. Kaç kere yemin ettim, kaç gönüle de girdim. Sensiz yapamıyorum, bak yine geri geldim. Of yine of, hadi dinleyelim. Sanır tadına doyum olmaz. Hangi gönül uslandı? Ah, sevenle oyun olmaz. Kaç kere yemin ettim, ah, kaç gönüle de girdim. Sensiz yapamıyorum, ah, bak yine geri geldim. Kaç kere yemin ettim, ah, kaç gönüle de girdim. Sensiz yapamıyorum, ah, bak yine geri geldim. Geldim. Şimdi yine bir arabesk şarkının cover'ı geliyor. Yani rocklaşmış versiyonu. Yaş ilerledikçe etkisi daha da artıyor galiba bu şarkının. Bir sarsılıyorsun şöyle, bir titriyorsun. Neden böyle saçların beyazlamış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Hep birlikte dinliyoruz. Rock demişken, damar demişken, Duman dinlemeden olur mu hiç? Duman'ın çok güzel şarkıları var. Bu şarkı ise en güzellerinden biri. O beni bağlar, ben yine durmam. Sor bana pişman mıyım? Değilim tabii ki. Hadi hep birlikte dinliyoruz. Kimseden istemedim, hiç kimseye soramazdım. O beni bağlar, ben yine durmam. Sor bana pişman mıyım? Anlamadan geçilmesi, başka yöne çekilmesi, yanlış başım yok sanılmazsın. O beni bağlar, ben yine durmam. Sor bana pişmanlığım. Doğruyu söyler, hiç bana gülmez. Sor bana pişmanlığım. Herkesin günahı boynuna, öyle bir adım atarsın. Yenilmeden gelirsin oyuna, anlarsın. O beni bağlar, ben yine durmam. Sor bana pişmanım. Doğruyu söyler, hiç bana gülmez. Sor bana pişmanım. Kimseden istemedim, hiç kimseye soramazdım. O beni bağlar, ben yine durmam. Sor bana pişmanım. Doğruyu söyler, hiç bana gülmez. Sor bana pişmanım. Herkesin günahı boynuna, öyle bir adım atarsın. Yenilmeden gelirsin oyuna, anlarsın. O beni bağlar, ben yine durmam. Sor bana pişmanım. Doğruyu söyler, hiç bana gülmez. Sor bana pişmanım. Kadar arabesk yeter. Şimdi 60'lı yıllara gidelim. En romantik aşk şarkıları o zamanlar yazılmış bence. Ayten Alpman söylüyor, ben varım. Akşam gözünde aşk tüterse, geçmiş günler aklımdan geçerse, kalbin bomboş ümitler biterse, sen üzülme ben varım. Neler geçti kim bilir başımdan. Başkalarından ağlara gidenlerin ardından, o giderse ben varım. Zaman durdu sanki beklerken seni. çok uzaklardan. Eskiden korkardım yalnızlıktan. Korkmam artık, sen varsın. Eskiden korkardım yalnızlıktan. Korkmam artık, sen varsın. Altmışlara gitmişken çok sevdiğim bir eşim şarkısını size dinletmek istiyorum. Bende yaramaz bir kız çocuğu imajı çiziyor bu şarkı nedense. Olmaz böyle şey, yoksa rüya mı? Tam mutlu oldum derken yıktın bütün dünyamı. Hadi birlikte dinliyoruz. Yıktın bütün dünyamı.

bende doğuyor. Ama güneş her gece tepemde doğuyor. Yani olmuyor, olmuyor istesem de kimse gelmiyor. Beklesem de yani olmuyor, olmuyor istesem de kimse gelmiyor. Ortasında bile uzun cümleler kurardım konuşurken. Eski filmlerde kaldı böyle sözler biniyor. Ama şimdi filmler bile eskimiyor. Yani olmuyor, olmuyor istesem de kimse gelmiyor. Beklesem de yani olmuyor, olmuyor istesem de kimse gelecek şarkı ilk dinlediğimde beni çok etkilemişti. Ölmüş bir insan ne hisseder, ne düşünür? Bilim diyor ki hiçbir şey hissetmezsin çünkü ölüsündür. Ama ya öldükten sonra düşünmeye, hissetmeye devam etseydin, o zaman nasıl olurdu? Gerçekten bunun üstüne düşündükçe insanın tüyleri diken diken oluyor. Fatih Erdemci söylüyor, ben ölmeden önce. Yalan mıydı tanrım? Ben bal arısı gibiydim senden önce, bak pervanelere döndüm seni görünce. Evet, şimdi Özdemir Erdoğan'dan bir şarkı gelecek. Aşk en güzel böyle ifade edilir. Hep birlikte dinliyoruz. Ben bal arısı gibiydim senden önce, bak pervanelere döndüm seni görünce. Yana yana kül olsam her an, yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü ben, sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an, yine de senden ayrılamam. Bin yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel, seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Nazlı güzel, seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı. Çok hoş bir şarkıydı değil mi? Sanki başka bir dünyaya aitmiş gibi. Böyle kuş tüyü yastık kıvamında yumuşacık bir şarkı. Evet, şimdi gelecek sanatçı ise bana göre gerçekten çok yetenekli ama hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorum. Kendine özgü farklı bir tarzı var. Bazen bir şeyi, bir insanı çok istersin, bir türlü olmaz ya, ama sen olmadıkça daha çok istemeye devam edersin. Böyle bir şey, sirkülasyon devam eder. İsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü hali yani kısaca. İşte bu şarkıda aşkın bir başka türü. Yasemin Mori, hep birlikte dinliyoruz. Ne olur ne olur. Bana doğru görüversen sonra beni, ne hali varsa yalnızlığın. O da bunu görse bari bir kere olsun, ne olur ne olur. Göz göze gelsek senle sonra, dursa bir anda tüm yalanlar, unutsak neymiş dünya hali. Esas söylediğim, bak ben zır deliyim. Ya benim sen ya da ölüsün, budur tek söylediğim. Ne olur ne olur ne olur. Bunu görse bari bir kere olsun, ne olur ne olur. Göz göze gelsek senle sonra, dursa bir anda tüm yalanlar, unutsak neymiş dünya halini. Esas söylediğim, bak ben zır deliyim. Ya benim sen ya da ölüsün, budur tek söylediğim. Yalnız ölmesem bari. Ne olur ne olur ne olur. Kendini bana ver. Yeniden sahnelere dönmesini çok istediğim bir ses gelecek şimdi. Teoman. Onun bana göre en naif şarkılarından biri bu. Pek ses getirmedi sanırım. Belki şimdi getirir. Rhapsody İstanbul. Hep birlikte dinliyoruz. Altın param bu dedim. Boş ver dedi, sen de kalsın. Bir parça yeter ufak. Kopar ver yiyeceğinden, etrafına bak. Onlardan olma sakın, yola koyul küçük küçük. Git buralardan, sokaklardan. Sapsarı yapraklar, mazgallarda yağmurlar. Hangi kentte bu denli acı var? Nerede İstanbul kadar? Git yapraklar, yatağın olsun kırlangıçlar. Arkadaşların yıldızlar, yorganın olsun hem zaten. Gökte işsiz güçsüz duruyorlar. Geçti ama sen yap. Git buralardan bitene kadar. Bitmez hayat. Bitti mi de biter ama. İçtim şaraplarını. Bu dünyanın kayıtsak güvertelerinde bütün güzel kadınların. Sokaklarda sapsarı yapraklar, mazgallarda yağmur. Var. Başka nerede İstanbul kadar? Yapraklar, yatağın olsun kırlangıçlar. Arkadaşların yıldızlar, yorganın olsun hem zaten. Gökte işsiz güçsüz duruyorlar. Başkalarında evet, şimdi gelecek şarkı bir istek şarkısı. Birbirini çok seven bir çift için. Ebru ve sevgili eşi. Onların şarkısıymış. Belki birçok çiftin daha şarkısı. Kral söylüyor, gidiyorum buralardan. Müzik başkası oldu ne de olacak. Sen çalmazsan kapım açılmayacak. Şimdi içimde yanan bu ateş sanma ki bir son bulacak. Hiç utanmam gülüm, divaneyim. Parçalanmış dünyam, viraneyim. Seni her şeyden çok çok istedim, vuruldum avareyim. Ne olurdu benim olsan, şu yaralarını sarsan. Bıktım artık yol almaktan, önüme çıkıp durdursan. Gidiyorum seni ne çok, ne çok sevmiştim. Tüm çiçeklerimi sana dermiştim. Şimdi ellerim boş, yüreğim sarhoş. Oysa neler ümit etmiştim. Ne olurdu benim olsan, şu yaralarımı sarsan. Bıktım artık yol almaktan, önüme çıkıp durdursan. Eski bir aşktan kalma tutku damlacıkları. Arkamda diz boyu balçık hatıraların çığlığı var. Yırtmış atmışım her şeyi. Bir ben kalmışım ortada. Bir de sen içimde. Ha şuramda. Kendimden geçiyorum. Özlemişim seni bir tanem. Gel dön. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Farklı bir program oldu. Yeni bir renk geldi belki programa. Bundan sonra da zaman zaman sürpriz yapmaya devam edeceğiz. Hatta arşivleri karıştırırken fark ettim ki çok sayıda sevdiğim Türkçe şarkı var. Hepsini de size dinletmek istiyorum. Sanırım birkaç program üst üste Türkçe yapabiliriz. Bulutsuzluk özlemiyle veda ediyoruz. Bazı şeylerin geri dönüşü olmaz. Zaman gibi, ağızdan çıkan bir söz gibi. Ya da doğru bildiğinden dönmemek de var. İşte bu şarkı tam bir hedefe kilitlenme şarkısı. Önümüzdeki haftaya kadar coşup seven gönlünüz hiç durmasın. Ne de olsa bir umuttur yaşatan insanım. Hoşça ve sevgiyle kalın. Suyu boyunu belki yeniden karşıma çıkacak.